spala czarny kwiat, czarny słońca gasną, wschodzi czarny now. Spieszmy się, nim czarny dzień powróci znów. Twoje ciało złote zwija się jak dym, drga i złotym potem płynie, a ja w nim w czerni tonąc piję złoto z twoich ust. Tak jak tamtej wiosny sok z rozdartych brzus, ale wciąż dokoła pełznie tamten świat mych toporów krwawych, twoich barwnych szmat. Wciąż ciaśniejszy wokół podplątany krąg, coraz częściej straszy zimno naszych rąk. Nilem samym, ni we dwoje zostać nam. Nilem samym, ni bez siebie żyć nie odmieni żaden spazm mgły, co była stalą w stal znów. Nie próbujmy jeszcze raz skuwać się łańcuchem słów. Nijam samym, ni we dwoje zostać nam. Nijam samym, ni bez siebie żyć. Ilu istnień czas jak jedna chwila zbiegu, jak to dawno, może tydzień, może wiek. Baruch czas jak deszcz jesienny mży, zmywa ślady moich łez i twojej krwi i okrywa zwolna zapomnienia płaszcz. Noc, gdy pierwszy raz pluliśmy sobie w twarz, śpiewaliśmy wtedy szczęście, ja ty fart, jak sztylety wbici w siebie aż do gard. Serce pękło z żalu, dłoni zimną kiść, ogrzej nad popiołem, już możemy iść. Ty w swe zamki z błota, ja w śmierdzący szynk, a dom pusty jak pałacyk Majerling. Nijam samym, ni we dwoje zostać nam. Nijam samym, ni bez siebie żyć. Nijam samym, ni we dwoje zostać nam. Nijam samym, ni bez siebie żyć. Słyszę twój stłumiony głos, mówisz słowa gorzkie przez łzy, lecz już we mnie tylko złość, pusta wściekłość, już nie ty. Nijam samym, ni we dwoje zostać nam. Nijam samym, ni bez siebie żyć. Nijam samym, ni we dwoje zostać nam. Nijam samym, ni bez siebie.